को सांसों में ढलने दो जरा। सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा। लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए गुजारिश है ये, पास आ जाए।